ไฟไหม้ด้วยต่างหากเลยนะตรงไหนก็ไม่น่าอยู่สักแห่งนะแล้วก็ร้อนก็ร้อนเนี่ยลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่ามีการเจริญกุศลหลายๆวิธีเนี่ยนะทั้งการทำพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหลายๆวิธีเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดปีติสัมโพชฌงค์ก็ระลึกถึงบุญที่เราได้ทำไปแล้วก็ดีเนี่ยนะได้ทำพุทธบูชาที่ใดก็มาระลึกก็จะทำให้เกิดความปราบปลื้มดีใจอย่าลืมว่าคนที่ศึกษาพระธรรมไปจริงๆอ่ะนะปีติเนี่ยไม่ได้เกิดจากศึกษาพระธรรมสักเท่าไหร่หรอกเกิดจากให้ทานบ้างว่าตัวปีติจริงๆบางทีไปเกิดจากการให้ทานบ้างเกิดจากตารบศีลที่ตัวเองรักษามาดีบ้างเกิดจากการไปทำพุทธบูชาด้วยกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างนะงั้นกุศลเหล่านี้จริงๆเราไม่ควรละเลยเพราะว่าถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลนั่นก็ยังพอเป็นเสบียงต่อไปได้ก็การทำพุทธบูชาเนี่ยนะมันเป็นการบุพธรรมที่ไม่ผิดเลยไม่ว่าจะทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดโดยที่สุดเนี่ยนะไปเห็นทรายขาวๆริมน้ำเนี่ยนะก็มากองเรียกว่าเจดีย์ทรายแล้วก็น้อมระลึกถึงพุทธบูชากราบนี่ก็ยังถือว่าประสบความสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นขอให้ทำเถอะโดยเฉพาะบุญประเภทพุทธบูชาเราไม่มีโอกาสทำพุทธบูชาอีกแล้วถ้าหมดพระศาสนานี้เพราะต่อไปเนี่ยคนจะไม่ได้ยินชื่อแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราจะได้เอาอะไรมาบูชาล่ะท่านก็บุญประเภทนี้เป็นการส่องเสพจริตอัธยาศัยนิสัยของเราในพระศาสนาเอาไว้นะเราถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าชาตินี้ไม่รู้จะข้ามถึงฝั่งหรือเปล่าถึงฝั่งคืออสังขตธาตุหรือที่เรียกว่านิพพานเนี่ยนะถ้าเรายังไม่ถึงฝั่งคือนิพพานแล้วอะไรพอที่จะเป็นเครื่องช่วยพยุงเราไม่ให้ตกไปในอบายล่ะก็เนี่ยบุญประเภทพุทธบูชาคือถ้าการทำบุญประเภทพุทธบูชาเนี่ยนะประโยชน์คือหนึ่งพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นพระศาสดาของเราเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ความเคารพพระธรรมของเราก็จะมีมากเท่านั้นเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่เราจะรักพระธรรมมากยิ่งขึ้นพระสูตรที่เราศึกษาเราจะเลื่อมใสทุกสูตรเลยเนี่ยนะพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตภควตาธรรมโมยิ่งเห็นคุณเท่าไหร่ก็จะศึกษาพระธรรมด้วยความปีติปราบปลื้มทีนี้การกราบการไหว้เนี่ยนะก็เป็นกุศลศีลด้วยอย่างหนึ่งเนี่ยนะถึงถ้าไม่นี้ก็ยังชาติหน้าตระกูลสูงก็ยังดีนะก็บุญประเภทนอบน้อมใช่ไหมอัปปัจจยนะไมนะการกราบไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุญประเภทนอบน้อมสงเคราะห์เป็นศีลกุศลคือถ้าเราแยกบุญที่เราไปทำพุทธบูชาเนี่ยนะมีทั้งทานกุศลเช่นดอกไม้ผ้าพรมที่จะไปปูเนี่ยพวกนี้เป็นทานกุศลขณะที่เรากราบน้อมระลึกถึงคุณนอบน้อมกราบไหว้อันนี้เป็นศีลกุศลเมื่อใดที่เราสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาด้วยความเข้าใจนะโมตัสสะภควะโตด้วยความเข้าใจสรรเสริญพระคุณโดยประการต่างๆอันนั้นก็เป็นภาวนากุศลถ้าจะเราก็ได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยนะแล้วก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่าเราปฏิบัติธรรมได้กล้างก็ก้าวไกลไปถึงขนาดไหนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านเป็นผู้มีความสุขในการไหว้พระเจดีย์นะท่านเคารพมากท่านไหว้พระเจดีย์ในที่เงียบๆแล้วท่านปีติมากแล้วเราก็มาดูว่าวัดผลของเราเองว่าเราเจริญไปถึงไหนแล้วไหว้แล้วก็แห้งแล้งไหมอะไรไหมเนี่ยนะก็ดูพอจะใกล้ชิดพระรัตนตรัยไปเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องวัดผลของเราเหมือนกันนะพอเห็นพระเจดีย์แล้วเราระลึกถึงคำสอนอะไรไว้บ้างนะพระองค์สอนไว้ยังไงเพราะตอนนี้นะถ้าจะว่าตรงๆก็เหมือนกับอะไรถ้าเรามีพ่อแม่ก็เหมือนพ่อแม่เราเหลือแต่กระดูกแล้วอย่างนี้ดูซิว่าระลึกถึงคำของท่านได้เท่าไหร่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราระลึกถึงคำของพระองค์ได้เท่าไหร่เราได้รับมรดกอะไรบ้างนะก็ว่าเราได้ธรรมทายาทอะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างแล้วก็ลองมาระลึกแบบนี้บ่อยๆแล้วก็บุญประเภทนี้เนี่ยนะผู้ที่ยังอยู่ในวัฏฏะเนี่ยจะไม่ลำบากถ้ายังอยู่ในวัฏฏะต่อไปนั่นเองเพราะว่าได้เคารพได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาถ้ายิ่งระลึกถึงพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุแห่ง ปัญญาด้วยเราก็จะเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นน่าเคารพสักเพียงใดก็สั่งสมสัตทินทรีย์ของเรามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสัตทินทรีย์เนี่ยจะดูได้จากสิ่งเหล่านี้ว่าเรามีศรัทธาขนาดไหนถ้าเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วในพระรัตนตรัยแล้วเราเจริญอะไรบ้างแล้วเราละอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เห็นอะไรวิริยินทรีย์ของเราเจริญกุศลไปถึงไหนอกุศลเนี่ยละไปได้สักเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นวิริยินทรีย์ของเราสตินะถ้าสติล่ะสติก็กรรมสกตาเราดีขนาดไหนเพราะสติกับกรรมสกตาเนี่ยมาควบคู่กันเนี่ยนะมาควบคู่กันเพราะคนที่มีสติคนที่จะระลึกถึงอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมดำอะไรเป็นกรรมขาวเป็นต้นเนี่ยนะฮะผู้มีสติเขาจะสามารถระลึกได้โดยที่สูงสุดระลึกไปในกายว่าเป็นอสุภะเวทนาว่าไม่เที่ยงจิตข้อไปเวทนาเป็นทุกข์จิตไม่เที่ยงธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วสมาธิล่ะความสงบที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นหรือสมาธิที่มีบัญญัติทั้งหลายเป็นอารมณ์เนี่ยนะที่เป็นสมถะทั่วๆไปหรือสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะสมาธิที่บริบูรณ์ที่สุดเป็นสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วปัญญาของเราล่ะเห็นอริยสัจขนาดไหนมันก็เป็นการตรวจสอบตรวจทั้งอินทรีย์ของเราด้วยว่าเจริญไปถึงไหนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะก็บุญนั้นควรเจริญหลากหลายวิธีการถ้าเราหยุดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะระยะยาวมันมีปัญหานะเหมือนกับทานอาหารเป็นอยู่อย่างเดียวนะถามว่าออกจากบ้านได้ไหมออกไม่ได้นะเพราะทานอยู่อย่างเดียวอ่ะถ้าคนที่เจริญกรรมฐานถ้าเจริญได้หลายๆอย่างเจริญกุศลได้หลากหลายวิธีเนี่ยนะคนนั้นอ่ะเป็นคนที่อยู่ผาสุกพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านไม่เคยสันโดษในกุศลโดยประการทั้งปวงกุศลใดพอทำได้รีบทำไปเถอะเพราะโอกาสที่จะได้ทำกุศลนั้นๆเนี่ยนะมีไหมอย่างเราไหว้พระเจดีย์เนี่ยนะมีเราจะมีมือสักกี่ชาติให้ได้ไหว้เนี่ยนะให้ไหว้ท่านนะถ้าเป็นปลาล่ะเอาอะไรมาไหว้นะเป็นกบเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่มีมือเนี่ยเอาอะไรมาไหว้เพราะฉะนั้นก็ไหว้แต่น้ำนะหางอ่ะไหว้น้ำอยู่อย่างเดียวอันนี้การเคารพการกราบการไหว้พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง พระคุณเจ้าครับเพราะอย่างสุวัตต้าว่าเราเจริญกรรมฐานด้วยการตรึกธรรมะเนี่ยธรรมะนี่ก็มีหลายหมวดหลายหมู่ให้ตรึกกรรมฐานก็มีตั้งมากมายทีนี้อย่างที่จะทำได้บ่อยๆก็อย่างเช่นพวกพุทธานุสติมรณานุสติอสุภาภาวนาเนี่ยหรือว่าเมตตาเนี่ยทีนี้การที่จะตรึกได้ตลอดต่อเนื่องก็ต้องมีความจำต้องจำให้ได้มากแล้วก็ต้องมีสมาธิตั้งมั่นถึงจะตรึกติดต่อกันได้นานนี่ถ้าอย่างเป็นคฤหัสถ์ซึ่งมีกิจการงานมากมายอย่างเงี้ยพระคุณเจ้าจะแนะนำว่ากรรมฐานอะไรที่ควรจะทำเป็นอันดับ1 2 3 4แล้วก็ควรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะทำให้ได้ต่อเนื่องและได้นานครับในเมื่อทุกคนเนี่ยเวลาเดี๋ยวงานการมันเข้ามาจิตใจมันก็จะวุ่นวายสับสนละ ก็คงทำได้อย่างที่คุณหมอว่าได้เท่านั้นนะนะคือถ้าเร่งมากกว่านั้นก็มันก็เร่งไม่ได้แล้วมันก็เร่งได้เท่านั้นจริงๆที่เหลือก็คือพอกพูนในความเข้าใจในสิ่งที่ทำไปแล้วให้มากขึ้นเนี่ยนะคือพอกพูนในสิ่งที่เราเจริญอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นเราเจริญมรณานุสติเนี่ยนะก็ถามเพิ่มไปว่ามันเกี่ยวกับอริยสัจอย่างไรเนี่ยนะถ้าเจริญอสุภกรรมฐานอยู่มันเกี่ยวข้องกับอริยสัจอย่างไรเนี่ยนะถ้าเราจะเพิ่มนะถ้าถามว่าการเจริญมรณานุสติเนี่ยเกี่ยวข้องกับอริยสัจอย่างไรก็คือมรณานุสติเนี่ยถ้าคนที่เจริญดีหรือเจริญถูกต้องเจริญเป็นก็เท่ากับเจริญอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะก็พิจารณาทุกขสัจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะก็ถ้าทุกขสัจโดยความเป็นของไม่เที่ยงอริยสัจอื่นก็ตามมาเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าเหตุผู้ใดเห็นทุกขอริยสัจผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธผู้ใดเห็นทุกขนิโรธชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามันถ้าหากว่าเห็นอริยสัจเนี่ยนะขอไปถ้าเห็นอนิจจังก็จะเห็นอริยสัจด้วยถ้าเจริญอสุภะก็คือเห็นปีละนะสันตาปณะของทุกขาริยสัจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งก็จักละในสิ่งที่ควรละ ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งก็จะน้อมไปเพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญที่นี้ในบรรดาการเจริญกุศลโดยเฉพาะกรรมฐานทั้งหลายซึ่งอาศัยทั้ง สมาธิเนี่ยนะถ้าตั้งคำถามว่าสมาธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้สมาธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้ความสุขเป็นเหตุใกล้ปัญหาก็คือว่ามันแห้งแล้งความสุขนี่สินี่เอาอะไรเป็นเหตุใกล้ล่ะเนี่ยนะคือมันไม่สบายอ่ะนะภาษาไทยเรียกว่ามันไม่รู้สึกสนุกอะไรเลยสักอย่างนึงอ่ะนะมันไม่มีความสุขอ่ะทำไมจึงไม่มีความสุขรู้ไหมเพราะเป็นผลตราบาปที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่ปางไหนมาแล้วเนี่ยมันมาหมดแหละเชื่อเหอะไม่เคยมีไม่มีหรอกบาปใดที่ทำไปแล้วจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นอกุศลที่เราเคยทำไปเนี่ยนะจะมาเป็นอุปนิสัยให้เกิดโทมนัสในตอนหลังเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีความสุขเพราะโทมนัสที่เป็นผลจากเกิดทุศีลมาในอดีตทีนี้เราก็มาไล่ว่าถ้าจะมีความสุขมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปัสสัทธิใช่ไหมปัสสัทธิเป็นเหตุใกล้ความสงบทางกายและทางจิตเป็นเหตุใกล้แล้วความสงบทางกายทางจิตมีอะไรเป็นเหตุใกล้มาจากปิติปิติมาจากไหนปราโมทปราโมทมาจากไหนมาจากกุศลจากอวิปปิสารอวิปปิสารมาจากอะไรมาจากกุศลทุกชนิดโดยเฉพาะศีลกุศลทั้งหลายนะทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นเนี่ยพวกนี้จึงจะเป็นปัจจัยแก่ปราโมทย์เพราะทานกุศลศีลกุศลเนี่ยจึงเป็นกุศลชั้นพื้นฐานที่จะช่วยทำให้มีปีติและปราโมทย์เนี่ยนะมันก็พยายามที่จะขวนขวายทำให้กุศลใดๆเกิดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะวิธีคิดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะว่าเมื่อแต่ละแห่งที่เราไปเนี่ยเราสามารถเจริญกุศลนั้นๆได้อย่างไรนะคือพยายามตั้งโจทย์ถามเนี่ยนะถ้าจำสูตรไปอย่างเดียวบางทีมันประยุกต์สูตรใช้ยังไม่ได้ก็ตั้งถามเป็นระหว่างจากสมมตินะขับรถจากนี่ไปถึงที่ทำงานเนี่ยเจริญกุศลอะไรได้บ้างลองดูว่าทานกุศลได้ไหมถ้าเราจอดให้คนเข้าไปก่อนเนี่ยเราทำได้ไหมเราเบรกรถให้เขาบ้างอ่ะทำได้ไหมอันนั้นก็เป็นทานกุศลนะชื่อว่าเป็นการให้เขาอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะถ้าเป็นศีลกุศลล่ะอันนี้ขับรถเนี่ยทุกคนผ่านวัดหมดไหมผ่านทุกวันไหมเรานึกนอบน้อมพระรัตนตรัยลึกถึงพระพุทธเจ้าที่อยู่ตามอันนั้นลึกถึงพระพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยนะที่ประดิษฐานอยู่ตามวิหารนั้นไหมมีโยมคนหนึ่งนะเห็นป้ายวัดแกก็ยกมือไหว้แล้วนะคำนวณแบบโลกเขาบอกว่าเป็นเอามากขนาดนั้นนะเห็นป้ายวัดก็ยกมือไหว้นะลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วแล้วก็ศีลกุศลเนี่ยนะจริงๆเราสามารถปรารภได้เลยเช่นเราปรารภศีล5นะขณะที่ขับรถไปเนี่ยได้มั้ยได้มันลองฝึกดูแล้วก็เมตตาล่ะเจริญเมตตาได้มั้ยมรณานุสติเนี่ยนะในเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้ให้กุศลเนี่ยเป็นไปได้บ่อยได้ต่อเนื่องเนี่ยนะอันนี้จะช่วยบริหารได้พยายามอยู่ในสถานะที่ต่างๆพยายามตั้งโจทย์ถามตัวเองว่าเราเจริญกุศลอะไรได้บ้างเจริญกุศลอะไรได้บ้างในตอนนั้นๆเนี่ยนะแล้วก็แต่ถ้าเราบอกว่าจะต้องทำอันนั้นให้ได้อันนี้ให้ได้มันเหมือนกับบังคับตัวเองเกินไปถ้ากรณีเนี่ยนะคนเราเนี่ยถ้าถูกบังคับเนี่ยบางครั้งมันยอมบางกรณีนี่มันยอมแต่หลายๆกรณีไม่ค่อยยอมเนี่ยนะบางทีมันเหมือนกับว่ามันคิดด้วยเหตุด้วยผลจึงจะยอมทำจิตของเราก็เหมือนกันเพราะโดยรวมๆและจิตเราไม่ต้องการให้ใครบังคับเนี่ยนะ ตอนเช้าพระคุณเจ้าบอกว่าการตั้งจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สมควรแต่นี้ว่าคุณเจ้าบอกว่าถ้าบังคับแล้วมันจะทำได้ยากมันจะขัดกันไหมครับ ไม่ขัดคือลองบังคับให้บรรลุตอนนี้ดูสิทำได้ไหมเนี่ยจะตอนนี้จะทำให้เป็นฌานในขณะนี้แหละว่างั้นนะคือไอ้คำว่าอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะมันเป็นเหมือนโครงการของเราว่าโครงการเราจะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำแต่ทีนี้การทำในกุศลนั้นๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่บีบบังคับได้เนี่ยนะไอ้ที่เมื่อบีบบังคับไม่ได้ทำยังไงอ่ะนี่เป็นวิธีการเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องเจริญเมตตาให้ได้ทุกหนทุกแห่งแต่ถ้าตอนไม่มีเมตตาเราทำไง เห็นไหมตรงนี้แหละที่จะต้องไปเจริญกุศลอย่างอื่นเพื่อจะมาประคับประคองไปก่อนถ้าระยะหนึ่งแล้วจะได้เห็นไหมพอมันเจริญจนเป็นอัธยาศัยไปแล้วไม่บังคับก็ได้แล้วอันนี้นะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาละแต่ว่าไอ้ระหว่างที่จากกว่าจะถึงวันนั้นนะอันนี้ที่จะต้องเจริญกุศลอย่างอื่นเป็นบริวารแวดล้อมถ้าคนที่เจริญกุศลมานานๆเนี่ยนะหลายๆเรื่องเนี่ยจะรู้ดีว่าไม่ใช่ว่าเราจะเจริญได้ทุกคนทุกแห่งทุกการทุกสถานที่เพราะถ้าปัจจัยบางอย่างไม่ค่อยพร้อมเจริญไม่ได้โดยที่สุดแม้พระอรหันต์เนี่ยนะบางแห่งท่านยังเข้าสมาบัติไม่ได้มีเรื่องหนึ่งพระอรหันต์สองรูปรูปหนึ่งเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งเป็นสัมมาเนนเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เดินทางไปด้วยกันไปถึงวัดแห่งหนึ่งพระอรหันต์ผู้เป็นอุปชาเนี่ยได้เสนาสนะเพราะท่านเป็นอาจารย์นะเป็นพระเถระเขาก็ต้องจัดเสนาสนะให้ท่านส่วนสัมมาเนนใหม่เนี่ยนะที่เป็นพระอรหันต์ท่านไม่มีกุฏิอยู่ก็ต้องไปหาอยู่ตามโคนไม้ตามอะไรคืนนั้นเนี่ยพระเถระเนี่ยเข้าสมาบัติไม่ได้เลยพระโมคอยนึกถึงสัมมาเนนว่าเอ๊ะสัมมาเนนไปยังไงอยู่ยังไงท่านเลยไม่ได้เข้าสมาบัติอะไรส่วนสัมมาเนนท่านเข้าสมาบัติอย่างสบายเนี่ยนะเพราะท่านไม่มีกังวลเนี่ยนะแต่กังวลนี่ไม่ใช่กังวลด้วยอกุศลกังกูด้วยกุศลนี่กังวลได้ไหมเช่นจะให้ทานจักให้ทานเนี่ยนะจักให้ทานที่กังวลบางทีนะสมมติเช่นเราจะให้ทานเนี่ยช่วงปรารภจะให้ทานถามว่าอ่านพระไตรปิฎกมีความสุขไหมไม่มีก็ของมาสังเกตหลายคนนะเวลาเขาฟังธรรมอ่ะนะก่อนจะเพลนเนี่ยจะเห็นชัดนะหลายแห่งมากที่เขาเตรียมอาหารเตรียมอะไรมานะไอ้สัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงท้ายเนี่ยไม่ได้เรื่องอ่ะเดี๋ยวก็เริ่มหันซ้ายหันขวาจะไปจัดอาหารทําบุญอยู่นั่นแหละนะเป็นเห็นบ่อยอย่างนี้มากถามว่าโทสะไม่ขนาดนั้นไม่ใช่แต่ว่ากำลังห่วงเรื่องว่าจะไปทำกุศลในเรื่องนั้นๆก็เลยฟังธรรมได้ไม่ค่อยยาวไม่ค่อยต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเนี่ยนะซึ่งสังเกตเห็นหลายครั้งมากเนี่ยนะไม่ใช่ที่เดียวด้วยนะหลายแห่งก็เป็นอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจในเรื่องจิตเนี่ยนะเข้าใจในเรื่องจิตจริงๆนั้นอ่ะเป็นคนที่เบนจิตไปให้เป็นกุศลได้เนี่ยแต่ก็ที่สำคัญไม่ควรเลือกกุศลถ้าเราเลือกกุศลมากเกินไปเนี่ยนะดีไม่ดีจะไม่ได้อะไรสักอย่างนะก็ให้ฝึกคิดให้เป็นกุศลได้กว้างๆนั้นพระองค์จึงสอนเรื่องบารมี10จริงบารมี10ก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษที่ไหนหรอกก็คือทานศีลภาวนาแต่ขยายไปออกมาก็กว้างขวางเป็นบุญกิริยาวัตถุ10บ้างเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะย้อนมาในมูลปริยยสูตรต่อไปก่อนหน้านี้เราพูดถึงสัพพะธรรมะมูลปริยยะใช่ไหมสัพพะธรรมะหมายถึงอะไรหมายถึงอุปาทานขันห้าเนี่ยนะสัพพะมูลสัพพะธรรมะเนี่ยหมายถึงอุปาทานขันห้าหรือโลกิยะที่เป็นไปในภูมิสามธรรมที่เป็นไปในภูมิสามมูละตัวนั้นหมายถึงอสาธารณเหตุอสาธารณเหตุในที่นี้หมายถึงอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะเรียกว่ามูละที่นี้เน้นอสาธารณเหตุปริยายแปลว่าเทศนาที่กล่าวถึงอสาธารณเหตุของสังขารในภูมิ3เพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเนี่ยนะพุทธพจน์ที่พระองค์แนะนำนะคือพระองค์สั่งว่าเธอเนี่ยจงฟังเทศนาที่กล่าวถึงอสาธารณเหตุแห่งสังขารในภูมิ3เพราะฉะนั้นก็เงี่ยโสดฟังให้ดีนะใส่ใจเอาไว้ให้ดีก็กล่าวถึงว่าโสตทวารกับมโนทวารเนี่ยตั้งเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องศัพท์แสงทั้งหลายบางอย่างก็ไม่อธิบายนะเช่นสาธุศัพท์เนี่ยก็มีตั้ง5ในด้วยกันแต่ก็ไม่กล่าวก็จะกล่าวเฉพาะว่าจงฟังจงทำใจให้ดีใส่ใจให้ดีเนี่ยนะในหน้า11นะกลางๆหน้าว่าถึงในพระสูตรนี้ก็เพิ่งเข้าใจความหมายอย่างเดียวกันนี้ใช้ได้ทั้งในกระทำให้มั่นทั้งในการบังคับ นี่แหละนะแม้จะใช้ในอัดว่าดีก็สมควรอันนี้อัดคำว่าสาธุศัพท์นะหน้า51นะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยคือมันหนึ่งคือพลิกกลับไปกลับมาเป็นอ่ะนะมาดูว่าบทว่ามนสิกโรธะที่จริงตรงนี้อธิบายคำว่าจงฟังก่อนนะถ้าจงฟังเนี่ยดูซ้ายมือหน้า50อ่ะกลางกลางกลางกลางหน้าอีกเหมือนกันว่า2บทว่าตังสุนาทะแปลว่าเธอทั้งหลายจงฟังนะความนั้นคือเหตุนั้นได้แก่เทศนานั้นที่เราจะกล่าวนะจงฟังจงใส่ใจให้ดีก็สาธุกังไว้สาธุทีนี้คำว่าใส่ใจให้ดีให้มั่นนะในหน้า51ล่างๆกล่าวว่าบทว่ามนสิกโรธะว่าสนใจคือใส่ใจอธิบายว่ามีจิตไม่ฟุ้งซ่านพิจารณาคือทำไว้ในใจนะคำว่าฟังเนี่ยเน้นอะไรอินทรีย์ไหนโสตินทรีย์ใช่ไหมเน้นหูจงฟังถ้าสมัยนี้บอกจงอ่านจากขุนทรีย์แล้วก็คิดตามที่อ่านนั่นแหละมนินทรีย์ใช่ไหมตอนเราอ่านนะพยายามใช้สองทวารก็พอตากับใจตอนฟังหูกับใจแต่ตอนนี้เราได้สามเลยนะตาก็ดูหูก็ฟังใจก็คิดโอ้ได้สามทวารเลยนะตรงนี้ใช้ได้หมดเลยทวารมากๆก็ไม่ใช่ว่าจะเร็วขึ้นอะไรใช่ไหมกลับช้าลงอ่ะนะบัดนี้คำว่าตังสุนาถานี้ในอธิการนี้เป็นการห้ามความฟุ้งซ่านแห่งโสตินทรีย์คือถ้ามันฟุ้งเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็ไปทวารตาบ้างใช่ไหมบางคนเนี่ยกำลังฟังธรรมอ่ะนะนั่งฟังไปก็นับคนไปอ่ะนะก็ถามว่าจะได้การได้งานหรือเปล่านะก็ไม่ได้เท่าไหร่นะหรือว่าขณะที่กำลังฟังอยู่นะกำลังพิสูจน์กลิ่นอยู่นั่นแหละได้การไหมไม่ได้การหรือมนสิการคิดถึงแต่กายวิญญาณใช่ไหมเอ๊ะตรงนั้นก็ปวดตรงนี้ก็เมื่อยเมื่อไหร่จะจบเนี่ยนะพวกนั้นก็ไปมนสิการกายินทรีย์เพราะฉะนั้นบอกว่าอินทรีย์สี่ที่เหลือนะจมูกลิ้นกายแล้วก็ถ้าฟังก็ทวารตาก็ปิดไว้ก่อนถ้าอ่านทวารหูก็ปิดไว้ก่อนเนี่ยนะเพราะอาจจะได้ฟังเสียงที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะมันก็เลยเสียหายไปแต่ของเราตอนนี้นะจงอ่านจากขุนศีเนี่ยเพ่งให้ดีโสตินศีก็ฟังให้ดีมนินศีก็คิดตามนะได้3เลยคำว่าสุนาสาธุกังมนสิกโรธะเป็นการห้ามความฟุ้งซ่านแห่งมนินศีด้วยการประกอบธรรมไว้ในใจนั่นนะคือทำให้มั่นเอาไว้ในใจตั้งใจให้มั่นเลยนะบางแห่งท่านบอกว่าประมวลจิตทั้งหมดเนี่ยนะประมวลวิญญาณทั้งหมดเพื่อคิดแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวอะในนิพพานสูตรนิพพานสูตรอังคุตระนิกขอไปคัมภีร์คุถกานิกายอุทานเนี่ยพระภิกษุเนี่ยประมวลจิตทั้งหมดฟังเรื่องนิพพานเหมือนกันเลยนะก็ติดตามเรื่องคิดถึงแต่เรื่องนิพพานเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเลยนะ คุณเจ้ารู้สึกจะมีอยู่ในสูตรหนึ่งท่านตรัสชาดกให้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีฟังรู้สึกจากคณิรังคาระชาดกหรือเปล่าก็บอกอนาถาบิณฑิกว่าต้องเงี่ยส่วนสดับฟังเหมือนกับคฤหบดีที่ถือถาดทองคำที่บรรจุเต็มไปด้วยน้ำมันเหลวของราชสีก็คือแบบเผลอไม่ได้เดี๋ยวมันหกใส่หัวเนี่ยก็คือต้องตั้งสติไว้ตลอดเหมือนกับการเจริญกายคตาสติก็เหมือนกับประคองถาดน้ำมันที่ต้องระวังถ้าหากว่าหกหน่อยหนึ่งมีนางงามชนบทยืนอยู่ใกล้ๆเงี้ยเกิดไปเผลอมองหกหน่อยหนึ่งจะมีเพชฌฆาตในฟันหัวเลยก็คือต้องเรียกว่ามนสิการไว้ตลอดเวลาเลยนะ คือในช่วงที่ฟังธรรมนะถ้าเรามาคิดถึงตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของผู้อยู่ในสมัยพุทธกาลเป็นหลักเนี่ยคือถ้าเขานั่งแล้วฟุ้งซ่านนะบรรลุมรรคผลหรือไม่บรรลุดูได้ตรงนั้นเช่นในอดีตชาติของพระสารีบุตรเนี่ยนะพระสารีบุตรมีลูกศิษย์ประมาณ 70,000 เขาเป็นหัวหน้าชื่อสารทาดาบทเนี่ยนะลูกศิษย์เนี่ยนั่งฟังธรรมเนี่ย 70,000 บรรลุหมดเลยอาจารย์เนี่ยฟุ้งว่าแหมเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอยากเป็นอัครสาวกบ้างก็เลยไม่ได้สนมนสิการคำสอนสักเท่าไหร่เพราะมัวแต่คิดจะเป็นสาวกเนี่ยนะส่วนลูกศิษย์เนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเพราะมัวแต่ใจคิดไปเรื่องอื่นใช่ไหมไม่ได้ประมวลคิดตามคำสอนแต่ถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมพระองค์รู้แล้วล่ะ รู้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกลับที่แล้วพระสารีบุตรไม่บรรลุก็เพราะคิดเรื่องอื่นอยู่อันนั้นพลาดเลยใช่ไหมนี่ที่หนึ่งก็คือนายหัตถาจารย์อาจารย์สอนม้าฝึกช้างคนหนึ่งไปฟังธรรมฟังธรรมนี่ก็เข้าใจซาบซึ้งอ่ะพอไปคิดเรื่องทางบ้านโอ้ได้เวลากลับพอดีเลยนะพหูกิจจากลับแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะว่าถ้าเขาอยู่ฟังจนจบสูตรโดยพิสดารเนี่ยเขาจักบรรลุไม่ได้บรรลุอีกใช่ไหมเพราะว่านี่พ่อมัวแต่คิดถึงบ้านพอมนสิการถึงบ้านเลิกคิดธรรมะใช่ไหมเออธุระอันนู้นเราก็ยังทำไม่เสร็จก็เลยไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็นนะเพราะการที่มนสิการสิ่งอื่นอยู่นะจะพลาดมรรคผลหรือไม่พลาดก็อยู่จากตรงนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องประมวลจิตทั้งหมดเพื่อฟังธรรมนะนั้นในระหว่างฟังธรรมเนี่ยผู้ที่โดยเฉพาะพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านทิ้งทุกเรื่องเลยเนี่ยโสดลงฟังเรื่องนี้เพราะท่านไม่ได้ถือเรื่องอื่นเป็นสาระยิ่งกว่าการฟังธรรมถ้าฟังแล้วท่านจะตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นท่านจะจัดสรรเหตุการณ์ให้มันเรียบร้อยเพื่อจะไปฟังธรรมอย่างแม่พระโสนะใช่ไหมแม่พระโสนะเนี่ยขณะที่กำลังนั่งฟังธรรมเนี่ยโจรปล้นบ้านท่านยังไม่สนใจเลยนะเพราะว่าท่านเงียบโสดลงฟังขนาดนั้นอันนี้แปลว่าท่านไม่ฟุ้งเรื่องอื่นเลยนะคิดแต่เรื่องอริยสัจเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ที่ฟังธรรมที่ถูกต้องฟังอย่างดีจริงๆอ่ะก็คือฟังอะไรฟังอริยสัจคิดตามหลักอริยสัจอยู่ตลอดเนี่ยนะอันนี้ตรงนี้ทบทวนให้ดีนะว่าจงฟังคือห้ามความฟุ้งซ่านของโสตินทรีย์จงใส่ใจห้ามความฟุ้งซ่านของมนินทรีย์ท่านห้ามคิดหรือเปล่าห้ามคิดเรื่องบางเรื่องอนุญาตให้คิดเป็นบางเรื่องฟังเนี่ยนะหูเนี่ยฟังหมายถึงฟังธรรมนะอย่าไปฟังเรื่องอื่นนะเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยเสียงมีเยอะใช่ไหมแล้วแต่มนสิการอะไรท่านนั่งฟังธรรมมนสิการแต่เสียงพัดลมนี่ได้ไหมอันนั้นก็ไม่ใส่ใจเสียงธรรมมากไงก็คิดถึงแต่เสียงพัดลมเงี้ยมันก็จะได้ยินแต่เสียงพัดลมนั่นแหละท่านสามารถเลือกที่จะไปมนสิการเสียงใดเสียงหนึ่งก็ได้นะเสียงอื่นๆก็ไม่เข้ามโนทวารเนี่ยนะอันหนึ่งในสองคำนี้คำแรกเป็นการห้ามถือเอาผิดโดยพยัญชนะว่าพยัญชนะนี้เก็บให้ดีนะคำหลังเป็นการห้ามถือเอาผิดโดยอัตถะโสตินทรีย์เนี่ยนะโสตินทรีย์หูเนี่ยได้ยินแต่พยัญชนะนะได้ยินแต่เสียงเพราะฉะนั้นเสียงนี่ก็รับให้แม่นนะอาวัชนะให้ทันมนินทรีย์เนี่ยเนื้อหาของเสียงนั้นอ่ะประกาศอะไรอยู่ก็คิดถึงเนื้อหาของเสียงนั้นให้ดีคำแรกว่าท่านประกอบในการฟังธรรมด้วยคำแรกเนี่ยนะประกอบในการทรงจำและการใคร่ครวญธรรมะที่ได้สดับแล้วด้วยคำหลังเพราะฉะนั้นคำว่าทรงจงฟังหมายถึงฟังธรรมคือฟังอริยสัจธรรมส่วนคำหลังหมายถึงจำใคร่ครวญธรรมะที่ได้สดับแล้วฟังแล้วก็จำแล้วก็มาคิดตามนั้นนั่นแหละถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะเขาฟังแล้วก็เขาคิดตามแล้วบรรลุเลยใช่ไหมโดยทั่วไปเขาบรรลุกันมากในสมัยพุทธกาลเพราะเขาฟังแล้วเขาใคร่ครวญแล้วเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงจริงๆนะท่านบอกทั้งจำทั้งใคร่ครวญเนี่ยนะอันหนึ่งท่านแสดงว่าพระธรรมนี้ถึงพร้อมด้วยพยัญชนะเป็นข้อแรกท่านก็เลยบอกว่าอย่าฟุ้งซ่านทางปัญจทวารเพราะว่าปัญจทวารมันเป็นพยะโดยเฉพาะโสตะเนี่ยนะรับแต่เสียงใช่ไหมพยัญชนะต้องไม่คลาดเคลื่อนอย่าไปไหลตามทวารอื่นนะแล้วท่านแสดงว่าพระธรรมนี้ถึงพร้อมด้วยอัตถะคือตอนแรกเนี่ยท่านกล่าวบอกว่ามนสิการถึงผู้ฟังเองเนี่ยนะต้องคิดนะว่าหนึ่งหูต้องฟังให้ดีใจต้องคิดตามพระธรรมนะเมื่อฟังแล้วก็จำแล้วก็เอามาใคร่ครวญนะอันนี้คือตัวผู้ฟังใช่ไหมทีนี้ต่อไปบอกว่าทำไมจึงจะต้องทำใจขนาดนั้นเพราะธรรมะเนี่ยพยัญชนะดีสาถังสัพพยัญชนังสาถังก็คือถึงพร้อมด้วยอัตถะสัพพยัญชนังถึงพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะธรรมะนี้ดีมากนะถึงพร้อมด้วยอัตถะถึงพร้อมด้วยพยัญชนะอะไรที่ถึงพร้อมด้วยอัตถะและพยัญชนะแสดงว่าธรรมะนั้นไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะใน